Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 kwietnia, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Na razie nieznane są motywy działania Niemca, który wjechał furgonetką w ludzi na Münsterskim Starym Mieście. Amerykańskie władze apelują do Rosji, by przestała wspierać syryjski reżim. Według sondaży zwycięstwo koalicji kierowanej przez Viktora Orbana jest przesądzone. Węgrzy wybierają parlament. Jens R., 48-letni Niemiec, był sprawcą wczorajszego ataku w Münster, w którym zginęły dwie osoby, a około 20 zostało rannych. 6 osób jest w stanie ciężkim. Sam sprawca zastrzelił się. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy jego działania, jednak według policji nic nie wskazuje na atak o podłożu islamistycznym. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer oświadczył, że policja w Münster i całej nadrenii północnej Westfalii pracuje na pełnych obrotach w celu ustalenia faktów. Do ataku doszło około 17. Mężczyzna wjechał furgonetką w ludzi siedzących przed jedną ze znanych restauracji na Münsterskim Starym Mieście. Wiadomo, że Jens R. z zawodu designer miał od wielu lat problemy psychiczne. Według telewizji CDF niedawno próbował popełnić samobójstwo. Miał też utrzymywać kontakty ze skrajnie prawicowymi organizacjami. Kondolencje ofiarom i rodzinom ofiar złożyła kanclerz Angela Merkel. Z kolei na jej ręce złożył je premier Mateusz Morawiecki. Nasze myśli pozostają z poszkodowanymi oraz z rodzinami ofiar, napisał na Twitterze premier. Wszystko wskazuje na rodzinny dramat. Prawdopodobnie 72-letni mężczyzna zabił żonę i córkę. Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę tragedii w Lublinie. Wczoraj z jednym z mieszkań znaleziono ciała osób z ranami postrzałowymi głowy. Funkcjonariuszy zawiadomiła druga córka, która mieszka w Warszawie i od kilku dni nie mogła skontaktować się z rodziną, a po przyjeździe do Lublina nie mogła dostać się do mieszkania, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Stąd zgłoszenie, obawa, że coś się stało. No i rzeczywiście po wejściu do środka okazało się, że w mieszkaniu znajdują się 3 ciała. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 72-letni mężczyzna posiadał pozwolenie na broń myśliwską. I najprawdopodobniej to właśnie z tej broni zastrzelił żonę 70-letnią oraz 38-letnią córkę, a następnie sam zastrzelił się z tej broni. Jest to tak zwane samobójstwo rozszerzone. Amerykański Departament Stanu apeluje do Rosji, by przestała wspierać syryjski reżim Baszara el-Asada. Według Amerykanów Moskwa powinna też zacząć współpracować ze społecznością międzynarodową, by wspólnie zapobiegać używaniu broni chemicznej w Syrii. Stanowisko Departamentu Stanu wiąże się z doniesieniami o ataku chemicznym w mieście Duna we wschodniej Gucie. W ataku zginęło co najmniej 70 osób, a kilkaset zostało rannych, powiedział telewizji Al Jazeera szef syryjskiej obrony cywilnej Raed al-Salah. Według jego informacji wielu rannych jest w stanie krytycznym, a większość ofiar śmiertelnych to kobiety i dzieci. Z relacji syryjskiej obrony cywilnej wynika, że do ataku na Dumę użyto mieszaniny chloru oraz mocniejszego, niezidentyfikowanego gazu. Lokale wyborcze już od godziny otwarte. Węgrzy wybierają nowy parlament. Do udziału w głosowaniu jest uprawnionych ponad 8 milionów osób. Mają wybrać 199 deputowanych. Tyle jest miejsc w węgierskim parlamencie. Wszystkie sondaże wskazują na zwycięstwo koalicji Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej. Na przykład z badania ośrodka Zawet Research wynika, że wśród osób deklarujących udział w wyborach i posiadających zdecydowane preferencje partyjne 46% chce głosować na koalicję rządzącą, 19% na skrajnie prawicowy niegdyś, a od kilku lat starający się przemieścić bardziej w stronę centrum Jobbik, a 14% na koalicję węgierskiej Partii Socjalistycznej i Partii Dialog. Z sondażu wynika też, że do parlamentu dostaną się jeszcze koalicja demokratyczna byłego socjalistycznego premiera Ferenca Gyurgyana oraz lewicowo-ekologiczna partia Polityka może być inna. Głosowanie potrwa do 19. Wyznawcy prawosławia i grekokatolicy świętują Wielkanoc. O tym dniu na Ukrainie Paweł Buszko. O północy w cerkwiach Zmartwychwstanie Chrystusa ogłosił dźwięk dzwonów i tradycyjne paschalne powitanie. Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał. Wielkanocną tradycją jest święcenie pokarmów. Część wiernych uczyniła to w Wielką Sobotę, część podczas nocnego nabożeństwa. W koszykach nie mogło zabraknąć paski, czyli specjalnej pszennej bułki, a oprócz tego kiełbasa, jajka kraszanki, chrzan, sól, chryn, sil, wylicza pan Wasyl. Wszystko to znajdzie się na wielkanocnym stole. My z ranku siadamy się. Rano siadamy do świątecznego śniadania. Przed jedzeniem zmówimy modlitwę. Modlitwę czytają. Wielkanoc w tradycji wschodniej świętuje się 3 dni. Większość Ukraińców to wyznawcy prawosławia, zaś około 10% to grekokatolicy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Kolejny dzień ze słońcem dopiero po południu na południowym zachodzie, a pod wieczór także w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Pokropi także w Tatrach. Termometry pokażą przeważnie od 19 do 21 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i w kotlinach górskich tam od 16 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To był chyba najbardziej doświadczony pilot na Tu-154. Zamieniła się z jedną ze swoich koleżanek na lot i w ten sposób poleciała tu polewem do Katynia, chociaż pierwotnie miała tam nie lecieć. Los tak chciał. Pan Bóg wyznaczył im taką drogę. To jest straszne, że zginęli w ten sposób. Wspomnienia o tych, którzy zginęli 8 lat temu w katastrofie smoleńskiej. Specjalna audycja dokumentalna w Trójce we wtorek po 21. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry, do godziny 8:00 prosto ze Świętej Góry nad Gostyniem, gdzie trwa znany już Państwu Festiwal Muzyka Sacromontana. W tym roku to już 12. odsłona Festiwalu Muzyki Oratoryjnej. Zaczynamy opowieścią o świętym Filipie Neri. Nieprzypadkowo oczywiście, bo to wzgórze księży Filipinów, Aria Religione, oratorium o śmierci świętego Filipa Neri.

Takie oto piękne audio z płyty Dekalog wyprodukowanej przez Polskie Radio zabrzmiało ze Wzgórza Jasnogórskiego 27 sierpnia 2017 roku pod okiem i wodzą Marcina, który jest moim gościem dzisiaj w pierwszej godzinie. Był raz jeszcze dzień dobry, ale mamy drugiego gościa. Dołączyła do nas Lidia Pospieszalska. Bardzo cię pięknie witam. Ja też równie pięknie witam. Rozmawiamy dzisiaj o muzykach z Częstochowy. Jak się czujesz jako muzyk z Częstochowy? Bo ty właściwie, zdradzę słuchaczom, to Wielkopolanka jesteś. Tak, w Wielkopolsce byłam geografem. A w Częstochowie stałaś się muzykiem. Co w tym mieście jest takiego? No, rzeczywiście rzesze różnych artystów, nie tylko muzyków, ale i plastyków, z którymi się przyjaźnimy. I to jest bardzo miasto takie rzeczywiście bardzo rozwojowe. Jeszcze wciąż ci muzycy się rodzą i napływają. Kolejni. Zagłębie muzyków. Tak trochę opowiadamy, że to takie przedziwne miasto, trochę w blasku którego żyją kolejne pokolenia muzyków, tworzą i się rozwijają. Zupełnie przedziwne. A ten koncert, przypomnijmy jeszcze, wróćmy do niego pamięcią, to było niesamowite wydarzenie. No, straciłem trochę zdrowia, ale trochę zdrowia też zyskałem. Duże przedsięwzięcie i sam przed koncertem mówiłem coś takiego, że to jest tak trudny koncert, że to będzie cud, jak on się uda. To nie był twój pierwszy koncert w Częstochowie. Ale Jasnogóra jest miejscem cudów, więc to się udało. Kiedy organizuje się taki duży koncert, to sięga się po tak zwane własne zaplecze, czyli jak się jest w swoim rodzinnym mieście, to jest trochę łatwiej, bo ma się tych muzyków od zawsze wokół, znanych, swoich. No i tak i nie, dlatego że oczywiście było łatwiej, ponieważ na miejscu jest znakomita orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, która stanowiła ten trzon taki muzyczny, ale to było wydarzenie, można powiedzieć, ogólnopolskie, bo ludzie z całej Polski brali udział. Też oprócz chóru Filharmonii Częstochowskiej były też chór Jednego Serca, Jednego Ducha z Rzeszowa, część młodzieży, która co roku śpiewa. Kilka osób przyjechało też z chóru Lednickiego. No i oczywiście znakomity, jeden z najlepszych chórów, Kamerata Silesia, pani Anny Szostak. Genialny. Tak, genialny i po prostu to wszystko razem, mam nadzieję, że to godnie brzmiało w tak niesamowitą rocznicę. Ogromne, niebywałe tłumy, niemalże jak kolejne oblężenie Jasnej Góry. Tylko tym razem z innego powodu i z innym efektem, jak to Ojciec Święty mówił, Jan Paweł II, Jasnej Góry po złości się nie zdobędzie, ale sercem. Sercem zawsze, tak. Częstochowa, wydawałoby się takiej średniej wielkości miasto, po raz kolejny udźwignęło ogromną produkcję muzyczną. Ale Jasna Góra i Częstochowa to jest miejsce, gdzie zgromadzenia były tak olbrzymie od zawsze że to nic dziwnego, że na koncercie czy na jakiejś całości artystycznej też są takie tłumy. No, poza tym okazja była wyjątkowa, Chciałbym tu nawiązać jeszcze do jednej rzeczy, że takie wydarzenia, czy w ogóle wydarzenia z udziałem wielkiej ilości ludzi, takie bardzo radosne, też piękne, bywają w Częstochowie. To były Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie, kiedy na każdym kroku spotykało się cudownych, rozśpiewanych, rozmodlonych, ale także roztańczonych ludzi z całego świata, pełnych takiego ciepła i czegoś, co... No tak człowiek się trochę czuł jak w niebie. Istotnie, to rzeczywiście pamiętam, że przecież to była głęboka komuna. Nie, już nie. 91 rok? Po. Rzeczywiście, ale to było tuż po... Można powiedzieć, że zmierzam do tego, że ona jeszcze trwała. Tak, mentalnie jeszcze mentalnie trwała. Jeszcze tak i jakoś... No, ja pamiętam, że do tego czasu w zasadzie za granicę nigdzie nie wyjeżdżałam i nagle ten świat, którego... Przyjechał tu, którego ja nie widziałam. Nie widziałam, jak ludzie się w zasadzie ubierają, jak noszą, jak do siebie się odnoszą, bo to byliśmy w swoim własnym kręgu kulturowym i nagle to miasto, które... No, nie ukrywam, bardzo skromne, ubogie i obfitujące w ludzi biednych po prostu, których na ulicach było dużo, widać było, zostało jakby wypełnione tym kolorowym, wesołym, bardzo przyjaznym tłumem młodych ludzi. Ja chodziłam ze łzami w oczach, jak to wszystko oglądałam. Tak, piękne liturgie, też muzyka w kościołach, śpiew. Teraz trochę już jesteśmy przyzwyczajeni do takiego śpiewu czasami, ale no, wtedy to było takie też zjawisko niesamowite. Nie? A czy pamiętacie po tym koncercie też ostatnim, który również był niesamowitym zjawiskiem? Przecież to tysiące... dziesiątki tysięcy widzów i mnóstwo pielgrzymów. Ono się potem też tak muzycznie rozlało po Częstochowie, patrząc na samych mieszkańców. Mieszkańcy też wzięli w jakiś sposób udział w tym wydarzeniu, Lidka, kiwasz głową. Myślę, że tak, bo o tym koncercie było już wiadomo wcześniej. A poza tym uderzyło mnie to, że ludzie, którzy tam się znajdowali, to chciałam dodać, że bardzo czynnie uczestniczyli w tym koncercie. To były pieśni, które w większości znali i oni śpiewali to wszystko. To było niesamowite, że ten udział mieszkańców i przyjezdnych był tak ogromny. Poza tym koncert się nie skończył. Transmisja telewizyjna się skończyła. No ja ubłagałem organizatorów, żeby jeszcze światła były i żeby scena jeszcze postała chwilę. Tak, bo przeważnie jak... się wyłącza i... Tak, mówię, skoro scenę tak długo budowano i jeszcze przez godzinę graliśmy, śpiewaliśmy wspólnie pieśni uwielbienia. I ludzie śpiewali. Ludzie nie chcieli iść do domu. Był też taki moment, że wiedziałem, że jest czuwanie w bazylice i tak już jak skończyliśmy, bo no już godzinę później jeszcze graliśmy prawie, ksiądz biskup Andrzej Przybylski pobłogosławił wszystkich zebranych i ja mówię, no to teraz jest czuwanie w bazylice i ponoć wtedy do bazyliki walnęły takie tłumy. Ludzie naprawdę mieli ochotę jeszcze, czy ochotę to za małe słowo, mieli pragnienie bycia razem i bycia w takiej obecności też. Rozśpiewanej i w taki jakiś boży sposób. Być może no, to obudziło nas wszystkich taką chęć bycia razem, modlitwy i śpiewu. A ty pamiętasz te czasy, kiedy przewędrowałaś do Częstochowy? Był ten ferment muzyczny, który ci gdzieś tam tutaj też złapał? No właśnie, taki trochę inny niż na tym piątym wydziale, na którym byłam. Bo byłaś na wydziale, przypomnijmy, powiedzmy słuchaczom. Wtedy to chyba byłam jazzu i muzyki rozrywkowej, tak. Właśnie, bo te nazwy się zmieniły. I to był rzeczywiście wydział, obecny instytut. Także to wtedy było takie bardziej szumne. I trafiłam do Częstochowy rzeczywiście z muzyką, która, znaczy jak gdyby dotarłam do tej muzyki, która była mi bliższa przede wszystkim z tego, co wcześniej słuchałam. Nawet bardziej niż na piątym wydziale tam. Tam była bardziej jednorodna. Dużo było fusion, mało było muzyki free, pośredniczącej z, trochę z muzyką rockową. Którą Lidka bardzo lubi. Którą jeszcze bardziej lubię. I ten miszmasz, albo jakby to widzieć... Ferment. Ferment różnych gatunków muzycznych zawsze bardziej mi odpowiadał i przylgnęłam do niego dużo. Słuchałam takiej muzyki, też słuchałam ich prób. Tajbrekowych. To środowisko rzeczywiście obfitowało w muzycznie ludzi bardzo ciekawych. Ten ferment tajbrekowy też w jakiś sposób pozostał w waszej muzyce, bo teraz spoglądam na twoją drugą solową płytę, którą oczywiście prezentowaliśmy w Trójce, Podróże na chmurze, i utwór Kohelet, taki tajbrekowy? Właściwie powinnam tam dedykować albo napisać tribute to tajbrek, bo myślę, że sporo by się tu znalazło odniesień. Do tajbreku. Tajbreku. Posłuchajmy i poszukajmy. Płyty Podróże na chmurze, Lidia Pospieszalska. No, w tym utworze akurat solowo gra Jerzy Mazol na klarnecie basowym. Marcin tutaj towarzyszy na basie. Ja na różnych tam innych instrumentach i Tomas Celis Sanchez. To chyba właśnie wszyscy. Ale generalnie na płycie jest tak dużo muzyków, że chyba będę musiała wziąć głęboki oddech. Jak jednym tchem wszystkich wymienić, żeby to było jak najszybciej. No więc Tomek Bachsiuk, Kamil Cudzik, Zuzia Tomaszewska, Łukasz Kluczniak, Mikołaj, nasz syn, Nikodem również syn, Marek, ich kuzyn, Mateusz, brat, Karol, brat, Daga Gregorowicz, Daniel Pomorski. Ale nie, wymieniam wszystkich na płycie. Darek Wefeltowski, Frank Parker, Tomas Liszance, Sanchez and Ninveil, Jarosław Bester, no Marek Ślosarski, recytacja, Michał Żak, no i jeszcze kwartet smyczkowy. To ja pytanie teraz do Marcina. Ile z tych osób wymienionych to częstochowianie? Dużo. Nawet Frank Parker, chociaż brzmi niesamowicie jego nazwisko po amerykańsku, to jest genialny perkusista pochodzący z Chicago, który grał z wieloma gwiazdami jazzu, w pewnym momencie osiadł w Częstochowie. A jak to się stało, że Frank Parker zawędrował do Częstochowy? Wielka miłość, jak to mówią po angielsku. Wielka miłość. Kolejny częstochowianin, genialny muzyk. Kolejny częstochowianin i jako, że w tajbreku potrzebujemy zawsze perkusisty. No, w Częstochowie zawsze mieliśmy kłopot z perkusistą, więc nagle okazało się, że jest. I to w dodatku z Chicago. To miasto Częstochowa to takie trochę święte miasto i zagłębie talentów muzycznych. które przewijają się gdzieś tam, przeplatają z różnymi tendencjami również muzycznymi. Od muzyki rozrywkowej przez jazz po muzykę bardzo klasyczną, bo musimy pamiętać też i opowiedzieć, że stąd pochodzą znakomici, tak. Też różni inni znakomici, też klasyczni kompozytorzy. Tak. To ja może tylko pozwolę sobie wymienić nazwisko Łukaszewski. Tak, to jest cała saga rodu Łukaszewski. Rodu Łukaszewski. Częstochowy. Tak, ja miałem wielki zaszczyt jeszcze jako uczeń szkoły muzycznej znać pana Wojciecha Łukaszewskiego, który był dyrektorem szkoły muzycznej. Wybitna postać, znakomity kompozytor, który po skończeniu studiów tu w Polsce dostał też stypendium i studiował na Boulanger w Paryżu. Pamiętam właśnie, że się mówiło, że to mamy tak wybitną postać, ale jeszcze chcę troszkę dalej sięgnąć. Stąd pochodził Bronisław Huberman, jeden z najwybitniejszych skrzypków historii. Człowiek, który przed samym Brahmsem jako dziesięciolatek grał koncert Brahmsa i Brahms powiedział, że to było jedno z najlepszych wykonań jego koncertu. Ten młody, z Częstochowy. Także, to miasto ma coś w sobie. To miasto ma coś w sobie i oczywiście tu należy wspomnieć także o synach pana Wojciecha Łukaszewskiego, Pawle Łukaszewskim i Marcinie Łukaszewskim, znakomitych kompozytorach, także prowadzących chóry, osoba, których działalność jest bardzo, bardzo ważna dla polskiej muzyki. Paweł Łukaszewski, jeden z najlepszych, najciekawszych kompozytorów muzyki sakralnej, nie tylko w Polsce w tej chwili, tak. ale na świecie chyba możemy tak powiedzieć. Tak, na świecie i człowiek, który być może ta obecność Jasnej Góry, nie? Ta bliskość Jasnej Góry powoduje, że osoby, które stąd pochodzą, mają jednak te duchowe korzenie i chcą jakby też w sposób duchowy, jak twórczość zgłębiać. Trzeba podkreślić też, że jest tutaj orkiestra symfoniczna od wielu lat. Ja miałem ten przywilej też jako dzieciak, chodzenie na koncerty symfoniczne. To są wrażenia niesamowite. Wspominamy również rodzinę Łukaszewskich. Paweł Łukaszewski, jak mówimy, znakomity kompozytor. To motety Pawła Łukaszewskiego niech również wybrzmią w naszej audycji. Thank you. motety Pawła Łukaszewskiego, Częstochowianina z urodzenia, cały klan Łukaszewskich to kolejna opowieść rodzinna, muzyczna stąd, z Częstochowy, czyli z zagłębia talentów muzycznych. Przypominam, że my tutaj jesteśmy dzisiaj z Lidią i Marcinem Pospieszalskimi. To też takie miejsce, gdzie wiele osób, wielu muzyków się wychowało lub też dojrzewało i potem tworzyło, tak jak Lidka, która z urodzenia częstochowianką nie jest, aczkolwiek została. Tak już czujesz się mieszkanką Częstochowy tak na 100%? Tak, no już ile to, 32 lata. To nie masz wyjścia. Nie, nie ma wyjścia, tak. Ale sercem jest na Wielkopolsce. Tak? Tak? Jesteś sercem w Wielkopolsce? Nadal? No, myślę, że tak każdy to ma, że miejsce urodzenia, choćby nie wiem jakie, było kiepskie. A było wspaniałe. A było akurat. Właśnie, moje dzieciństwo było wspaniałe, więc ja troszkę sobie teraz przybliżę może to miejsce urodzenia, bo wyprowadzimy się chyba na wieś za jakiś czas. I... Ale tu koło Częstochowy. Koło Częstochowy, tak. Czyli nadal będziecie mieszkańcami Częstochowy. Nadal. Ci, którzy przyjeżdżają do was muzycy z różnych powodów, z różnych zespołów, to też trochę tak chyba już czują się mieszkańcami, troszeczkę mieszkańcami Częstochowy. Na przykład Jan Budziaszek, który bywa często i niedawno również był. Jan Budziaszek, również częstochowianin, jakoś tak z serca. On jest przede wszystkim jasnogórski. Tak, tak. Jan Budziaszek, jego miłość, największe życiowe jakby przełom w życiu związany jest z Jasną Górą. Czyli z tym miejscem. Kiedyś założył kapcie, po prostu wyszedł, chciał pokazać tylko drogę gdzieś komuś w Krakowie i doszedł na Jasną Górę. I tak już zostało. Tak, i tak już zostało i teraz już jak bywa u nas, to zawsze jednak to też o Jasną Górę zahaczy. A dlaczego ja się był teraz? Ponieważ przygotowujemy kolejny koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. 31 maja, tak. Już myślimy o nim, myślimy o nim od pół roku. Właściwie wszystkie utwory były wybrane. Teraz tylko takie szczegóły, bo ten wykonawca może, ten nie może, tamten. I poza tym najważniejsza w tym wszystkim jest Lidka. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ ona ocenia cały repertuar. No to opowiedzmy. To może być ten, a ta piosenka nie, no słuchajcie, to ona taka... Jeszcze nie w tym roku. Jeszcze, mówimy jeszcze nie w tym roku. Bo są dwie frakcje. Jest frakcja artystyczna, którą stanowimy ja z Lidką. Tak, no i frakcja, która chce jak najwięcej tak zwanych utworów radosnych, z klaskaniem, ale one niekoniecznie są takiego wysokiego poziomu. I jeśli widzimy jakiś potencjał, że z tego utworu coś się da zrobić takiego, żeby go troszeczkę dźwignąć na inny poziom, to tak, to Lidka się zgadza. Jak nie, to kręci głową, że nie. Koncert Jednego Serca, Jednego Ducha, Rzeszów. Ty przez wiele lat prowadziłaś chór, pilnowałaś tego poziomu chóralnego. No, nigdy nie byłam sama, zawsze to była jednak też Tamara, Kasprzyk obecnie. Przybysz. Także, a teraz jakby od chyba 3 lat Tamarka już przejęła, że tak powiem, tę rolę. Ale ty nadal jesteś cenzorem. Jestem jakby też duchem związana z chórem. Dyrygowanie, przygotowywanie chór jest też ogromną przyjemnością i daje ogromną jakby adrenalinę i mój Boże, jest też takim wyzwaniem pokonywania własnych słabości, tych, których rzeczy, których się też nie potrafi, trzeba się szybko nauczyć, to no jest niesamowite jakby doświadczenie. Do tego chóru rzeszowskiego przybywają osoby czy chórki z całej Polski tak naprawdę. Czy przybywał z Częstochowy też? Ktoś tam się pojawia, czy nie bardzo? W chórze to jakoś chyba nie, ale soliści też dołączają. Marcin się uśmiecha tylko. Tak, to... oczywiście. W tym roku Justyna. Justyna Kopiszka, solistka Teatru Muzycznego z Łodzi, ale z Częstochowy Justyna. No. Justyna śpiewała jeszcze jako dziewczynka, mała dziewczynka u nas w chórach. Z okazji były takie wielkie koncerty zaduszkowe, które gdzieś tam wspólnie, społecznie organizowaliśmy tu z artystami częstochowskimi. I Justyna tam jako mała dziewczynka śpiewała, teraz jako dojrzała wokalistka śpiewa. na jednego serca, jednego ducha w tym roku. A te koncerty zaduszkowe przygotowywałaś, chóry, Litka, ty? Myśmy tak jakoś wspólnie Tak. Mariola Jeziorowska też. Tak, była... Mariola Jeziorowska, tak. Że wspólnie pracowaliśmy i z Marcinem, już tak nie było jakiejś takiej chyba dominującej roli, bo to w ogóle było pospolite ruszenie. Muzyków tak, z Częstochowy. Muzyków z Częstochowy. Była jedna, dwie próby, jedna taka wcześniejsza, później tuż przed samą mszą i ważny oczywiście był wybór repertuaru, wszyscy się gdzieś tam uczyli, później nauczeni przychodzili. To jest taka cecha tego częstochowskiego środowiska, ale to, ktoś to środowisko też musi zebrać i tą osobą był święty pamięci ksiądz Grześ Ułamek i on dał taki impuls, który nagle się okazało, że plastycy przygotowali instalacje jakieś tam plastyczne, aktorzy z teatru recytowali fragmenty Pisma Świętego. Na szybko z księdzem Grzesiem układaliśmy scenariusz. Trwało to bardzo długo, bo w samostu... Aha, dlaczego też? No wspominaliśmy artystów, ludzi związanych z artystycznym środowiskiem z Częstochowy, którzy odeszli. I samo wyliczanie tych nazwisk na takim pięknym podkładzie muzycznym, który chór śpiewał, trwało czasami pół godziny albo dłużej. Ale to, no, Częstochowa miała wielu tych artystów. Kazanie już potem trwało 5 minut. Tak. Czy ta atmosfera tutaj tego wspólnego muzykowania, zbierania się, organizowania koncertów, w jakiś sposób też wam pomogła potem w tych pierwszych i kolejnych koncertach rzeszowskich, które trwają już czas jakiś, bo to będzie koncert, Marcinie, przypomnij, który? W tym 16. roku? 16. 16. Ta atmosfera stąd, tutaj, ten ferment muzyczny, w jakiś sposób też pomagał wam potem tą wizję przenieść właśnie na przykład do Rzeszowa? No niewątpliwie tak, może troszeczkę to jest inna formuła, ale sposób pracy z ludźmi, sposób komunikowania się, przyjaźni, które powstają, jakoś tak się wypracowywało tutaj. Taki częstochowski. Tak, ale i też pewnie dramaturgii samego koncertu. Dlatego, że koncert, w którym zaangażowana jest taka masa ludzi, to musi mieć swoją dramaturgię, która jest inna od tych takich uładzonych całości. No to teraz w Rzeszowie która opcja i frakcja wygrywa? Ta rozrywkowa czy ta klasyczna? Artystyczna. Litka? Ja już nie wiem. Dzisiaj uważam, że tu się troszkę wymieszało. Nie, poza tym po latach się okazuje, że nawet jakby ta nasza opcja spojrzenia artystycznego na całość... Się trochę zmienia. Się zmienia, ale jest... Łagodnieje? Nie. Jest bardziej przyjmowana przez drugą stronę. Aha, tak. Czyli wychowujecie trochę też. No można tak powiedzieć. Znaczy myślę, że mamy większe porozumienie. Tak się dobrze już znamy, że nawet rzucane uwagi są jakoś natychmiast rozumiane i no, ta praca teraz tak rzeczywiście bardzo sprawnie przychodzi. A pomysł, żeby jeden z koncertów rozpocząć, Gaudem Mater Polonia? To był mój pomysł związany, to było 1050-lecie chrztu Polski, rocznica 1050-lecia chrztu Polski i po prostu... Przez frakcję rozrywkową został przyjęty. Tak, ale zawsze tak. Zaczynamy klasycznie. Jest orkiestra symfoniczna, mini taka symfoniczna, a chór, więc jaki problem zagrać utwory, które brzmią właśnie klasycznie. W ten sposób z motetów Pawła Łukaszewskiego przeżeglowaliśmy do Rzeszowa i do takiego klasycznego wykonania Gaudem Mater Polonia. Gaudę Mater Polonia dziś pomiędzy Rzeszowem a Częstochową. No i miał być czad i okazuje się, że żeby była moc, to jednak musi być orkiestra symfoniczna, a nie granie rockowe. Marcin. Tak, okazuje się, że ta moc na koncertach daje znacznie więcej orkiestra niż nie wiem, jakieś elektryczne instrumenty głośne. Czyli powracamy do korzeni, do tradycji, bez nie da się uciec od orkiestry symfonicznej, od pewnych elementów muzyki klasycznej, od tego, co jest jakąś taką podstawą? A po co uciekać? W większości koncertów, które kiedyś robiliśmy, także tych zaduszkowych, zawsze były jakieś smyczki, zawsze dokładaliśmy do... Nawet pamiętam, nie wiem, Muniek śpiewał swoją piosenkę. Muniek też Częstochowy. A Muniek, no tak, oczywiście zapomnieliśmy o Muńku. I Muniek na którymś koncertów zaduszkowych, bo ksiądz Grześ Ułamek tak włączał wszystkich po kolei. Muniek kiedyś wpadł, mówi, no to zaśpiewasz. Dobra, zaśpiewam. Śpiewał Połóż pistolet na stół, a tam też grał kwartet smyczkowy w tym utworze, więc... Muniek Staszczyk, ale kolejne pokolenia i kolejne pokolenia, to nie jest tak, że w Częstochowie te pokolenie muzyczne gdzieś tam zatrzymało się czy rozwija się w jednym kręgu. Mnóstwo młodych muzyków i kolejnych. Wymieńcie. No z tych młodych to wybitny kontrabasista Max Mucha, Cyprian Boszyński. Trębacz, tak. Trębacz, Daniel Pomorski, Łukasz Kruczniak, saksofonista. Troszeczkę starsi. Ale też... Michał Rolat. Tak, Michał Rolat. Znakomity pianista. Dalej. Troszeczkę starszych. Przemek Pacan, Krzysiu Pacan, no znakomici muzycy. Cały zespół Habakuk. Krzysiek Niedźwiecki. Możemy tak wymieniać bez końca. Jak państwo formacja. Słyszą. No i jeszcze to wymieńmy, tak jak już jesteśmy przy tych kolejnych młodych pokoleniach. No to kolejne młodsze pokolenia rodziny Pospieszalskich. Przez skromność nie wymieniamy. To państwo pozwolą, że ja wymienię. I można byłoby jeszcze, czyli ta muzyczna atmosfera Częstochowy trwa i ma się muzyczna dobrze. I artystyczna, to tylko krótko powiem. Znakomici plastycy, środowisko olbrzymie plastyczne i środowisko literackie. Stąd przecież pochodziła Halina Poświatowska. No tu przez moment też przewinęła się przez Częstochowę Zofia Kosak-Szczucka. Tak, mieszkała na Barbary koło nas. To znaczy nie koło nas, ja już nie pamiętam, ale w mieszkaniu koło troszkę naszego. Wcześniej. Koło naszego. A jak państwo słyszą, no to jest zagłębie artystyczno-muzyczne. Jak wy to robicie? Nie my. No właśnie. To. Bliskość Jasnej Góry to powoduje. Zapraszamy do Częstochowy, do tej atmosfery muzycznej. Trzeba przyjechać, trzeba posłuchać, poszukać koncertów. W Częstochowie koncerty brzmią trochę inaczej, jak się gra u siebie? Tak. U siebie się gra inaczej. Ale fajnie brzmią. Ale będziemy grać z zespołem wspólnie z Marcinem właśnie ten program i 12 maja w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła. Zapraszamy. Zapraszamy. I kwartet smyczkowo, właściwie całe ogromne składy na płycie Dekalog. Wracamy do płyty, od której rozpoczęliśmy drugą odsłonę naszych muzycznych rozmów. Płyta Dekalog, produkcja Polskiego Radia. Pomysł niesamowity. Przez cały ten pomysł muzyczny Dekalogu przewija się idea miłosierdzia. Tak, bo jakby objawem Bożego Miłosierdzia, czy jego jest danie nam właśnie tych drogowskazów, jakimi są przykazania. Projekt, który ociera łzy Boga płaczącego nad biednymi i pokrzywdzonymi. Od początku, Marcinie, wiedziałeś, że ta płyta ma mieć taki trochę też sznyt symfoniczny, że zaśpiewają tacy, a nie inni goście z całego świata i że to będzie miał taki poblask tej idei miłosierdzia. Czy to się jakoś tak samo plotło? Samo się plotło. Przede wszystkim też dzięki całemu przedsięwzięciu patronował Jan Paweł II. Już z nieba dla nas. I wielką inspiracją były jego teksty. Teksty podczas pielgrzymki w 91 roku. Tam mówił o dekalogu. Jak usłyszałem też, z jaką mocą mówił, że te słowa, to są słowa, od których zależy przyszłość Polski, Europy i świata. I także umieściłem te słowa w utworze tytułowym, utworze rozpoczynającym przekazania w prologu. Klamrą, przykazanie miłości, zamykasz całą płytę. To był utwór komponowany jako ostatni? Komponowany jako ostatni. Muszę powiedzieć też, że zainspirowany pięknym utworem Uli Rogali. Ula Rogala, nawet wysłała mi utwór, żeby po prostu do recenzji. Ten krótki zaśpiew, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Chciałem, żeby to przykazanie, w którym zawierają się wszystkie przykazania naraz, przykazanie miłości, kończyło cały projekt i podsumowało go. Dzisiaj w Dolinie Miłosierdzia, w Częstochowie, jak to niektórzy mówią, w świętym mieście, jednocześnie zagłębiu talentów muzycznych. Lidia Pospieszalska, Marcin Pospieszalski opowiadali nam o muzykach pochodzących stąd i tworzących tutaj. Również to ostatnie pytanie na zamknięcie, na podsumowanie naszego spotkania. To miłosierdzie, Lidia, dla ciebie? Taki temat głęboki. Miłosierdzie, myślę, że to takie, taka pomoc właśnie i umożliwienie mi tej radości tworzenia czegokolwiek, ale generalnie tworzenia. Marcin? Miłosierdzie to dotknięcie Boga, przede wszystkim takie dotknięcie wewnętrzne. Ono jest z tym tworzeniem związane. Tam, gdzie podczas tworzenia czasami czujemy to dotknięcie. Marcin Pospieszalski, Lidia Pospieszalska, prosto z Doliny Miłosierdzia w Częstochowie i przykazanie miłości na podsumowanie, na zamknięcie naszej dzisiejszej opowieści. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Dziękuję wam. Dziękuję. Dziękujemy. Mulungu atikonda, God loves us. Mulungu nwachifundo, God is merciful. Mulungu akukondani, God loves you. Mulungu nichikondi. God is love. Hallelujah. Hallelujah. Wzajemnie, jak